Musicòpolis, un espai amb Rafael Corbí. Música de Víctor Milàs amb Monty Walls i aquest Pandemonium obria el programa d'avui de Musicòpolis, que continua amb dues bessones que ens arriben des d'Àustria. Són la Mona i la Lisa, amb dues es fan dir Mona Lisa Twins, la cançó de White White Land. Soc Rafael Corbí i això és la capital de la música. Walking through her hometown where she used to live a long, long time ago. She's walking day by day and seems to know exactly where she wants to go. She looks across the country as if it's under her command. Nothing to remember, there's nothing to pretend. Understand. reminiscències de la música folk i d'altres estils, reminiscències de gent com Simon Garfunkel o Paul McCartney ens acompanyaven amb les seves cançons. Són Mona Lisa Twins, com us dèiem, des d'Àustria, en The White, White Land. I ara ens arriba La Noche 2 des de la Ciutat de México, en Zona Preferente. És el disc de Presuntos Implicados, produït a Mèxic, i que ens presenta el senzill anomenat Nunca es para siempre. No, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca. Skaters, i ens diuen que volen ballar però que no saben com. I wanna dance but I don't know how. Després dels Skaters a Musicopolis 84, como si fueras a morir. Hazlo, aunque sea solo por ti. Si un poco más maleducada, dale a me gusta en tu perfil. Échale un polvo a tu pasado. Abre esa vieja cicatriz. Llama a tu exnovio y dile algo. Como que estoy rota sin ti. Y enciende tu último cigarro. Como si fueras a morir. Fueras a morir. Como si fueras a morir. Baila, baila que hoy lo vas a partir. Tienes el récord de derrotas, tienes el récord de salir, dejando las caderas rotas, mientras te marcas un James Dean. Siempre te acuerdas de tu exnovia, cuando terminas de gemir, y enciendes tu último cigarro, como si fuera a morir, como si fueras a morir, como si fueras a morir, como si fueras a morir. La música del país ens acompanya a continuació. És de l'àlbum Extra Sisa, temes llargs de Sisa rememorant els seus grans èxits com aquest, Qualsevol nit pot sortir el sol. Que fa llum, els convidats van arribant i van omplint tota la casa. De colors i de perfums. Heus aquí a Blancaneus, en Pulgarcito, els tres porquets, el gos Snoopy i el seu secretari Emili i en Simba. L'Alibaba i en Gulliver. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. 元気ウルトラマン田舎っぺ大将黄金バット月光仮面カツオくんサザエさんそして鉄腕アトム無眠にゴジラとサリーちゃん七夕に愛見る織姫と飛行士サンタクロース桃太 Benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. مساء الخير سيد كينغ كونغ سيد داستريكس وطاكسي غرام وعلى دين وشهرزاد ونسلم لسهرايا سيد شارلوس سيد دوباليكس جحا حبيب والملكة والمغرومة والمرأة اللي تبيع في النبولات وعائلات وليساس ابن مجال والبحار ومن بينغوت passeu, passeu a les tristors en farem fum a casa meva és casa vostra si és que hi ha cases d'algú As doze chegaram A fada boa E Cinderela O Tom e Jerry A bruxa cuca Numa só perna O saci E a imperatriz Se E Mortadelo e Salominho Guilherme Brown, Guilherme Tell Um chapéuzinho vermelho Lobo mau e o cascão De Anastácia e o dragão Oh, benvinguts, passeu, passeu, ara ja no hi falta ningú. O potser sí, ja me n'adono, que tan sols hi faltes tu. També pots venir si vols, t'esperem. I el lloc per tots, el temps no compta ni l'espai qualsevol nit. Pot sortir el sol. Magnífica aquesta interpretació en directe que ens emportava en Sisa, acompanyat de diferents artistes que ens obsequiaven amb una nova versió del seu Qualsevol nit pot sortir al sol. Després d'aquest tema, més música amb altra gent que ens vol acompanyar, per què no? Estan al vostre costat, aquí a Musicòpolis, presentant aquests nous singles de gent com The Right Owns, que ens conduiran la cançó que porta el títol de Aturdido, i sona així. Aquesta era la cançó que ens aportaven de Right Ons, com en dèiem, aquesta Aturdida, i acabem aquest segment de Musicòpolis en Tacabro, amb la companyia d'orquestra Baguti, una cançó del 2013 anomenada Tic, Tic, Tac. Pa' que lo bailes sushi. Chic, chic, chic, tac. Chic, chic, chic, tac. É o som do coração batendo, na batida vou te envolvendo. Esquece tudo e vem dançar. Que o clima quente o pega pra capar. Não vai ser no bababá que você vai se entregar. Tic-tac, o bicho vai pegar. Deixa a cabeça soltar. Agora meia volta as mãos pro ar e deixa te levar. Vem comigo, vem. Vem o tic-tic-tic-tac. Tic-tic-tic-tac. Se eu seguro na sua cintura, essa dança vira uma loucura. É o tic-tic-tic-tac. Tic-tic-tic-tac. É o som do coração batendo, na batida vou te envolvendo. Vengo suave, ánimo brasileño. con una zambita, otro movimiento. Yeah. Somos tan cabros los chicos del momento, los que te ponen a gozar el evento. Si tú no lo entiendes, espera un momento. Quiebra tu caos, se pone violento. Que la fiesta no pare, toma chill the party. Déjate de aguas y coge samba pa' que te relaje. Bella cabeza soca, agora meia bota as mãos pro ar e deixa te levar. Vem comigo, vem. Vem no tic tic tic tac, tic tic tic tac. Se eu seguro na sua cintura, essa dança vira uma loucura. É o tic tic tic tac, tic tic tic tac. É o som do coração batendo, na batida eu vou te envolvendo. Tic tic tic tac, tic tic tic tac, tic tic tic tac, tic tic tic tac. Se joga, se joga. Essa dança vira uma loucura. É o tic-tic-tic-tac, tic-tic-tic-tac. É o som do coração batendo, na batida eu vou te envolvendo.